किसका जोर चला, दिल जीता मैं हारी। मैना मर गई, सोने डूब गई, अब है मेरी बारी। तेरे मेरे प्यार की दुश्मन है ये दुनिया सारी। दुश्मन।